Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. 538 Nieuws. 12 uur. De opening van de Straat van Hormuz was maar van korte duur. Het Iraanse regime heeft hem weer gesloten. Ze eisen dat de Amerikanen eerst stoppen met de blokkade van hun havens. Er zijn vanochtend nog wel een handjevol olie- en gastankers door de straat gegaan toen die open was. Honderden andere schepen wachten nog tot ze erdoor kunnen. Voor de kust van België zijn 5 bootjes met zeker 200 migranten ontdekt. Ze worden naar Franse wateren begeleid. Volgens de Belgische autoriteiten is het voor het eerst dat het zoveel bootjes tegelijk waren. Dat zou te maken hebben met een nieuwe tactiek van mensensmokkelaars. Veel boten inzetten, zodat ze moeilijk tegen te houden zijn. Een Australisch bedrijf dat graag een datacentrum in ons land wil bouwen... sleept Tennet voor de rechter. De stroomnetbeheerder beloofde eerder een aansluiting... maar kwam daarop terug omdat het stroomnet overbelast dreigt te raken. Krijgt het Australische bedrijf echt geen aansluiting... dan eisen ze vanaf juni €500.000 per dag, meldt NOS. En in een gracht van Utrecht, bij de bekende visdeurbel... is een zeldzame vissoort gespot. Het gaat om een dunlipharder, een vis die normaal vooral in kustgebieden leeft... en nauwelijks in Utrecht gezien wordt. Volgens de organisatie is hij vanaf zee komen zwemmen. Vanuit het westen trekken er nu wat buien over het land. Later vandaag klaart het overal op en laat de zon zich soms zien. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Gaan wij eens even kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt op dit moment 12 vertragingen op A-wegen. De 3 langste staan in dit kleine overzichtje voor je. En dan beginnen we op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Daar is de weg dicht vanwege werkzaamheden. 30 minuten vertraging. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en de Houtense Brug. Daar is de verbindingsweg dicht. 28 minuten vertraging. En de laatste de A44 Amsterdam richting Wassenaar tussen Oude Wetering en Kaagbrug. Ongeluk gebeurt 33 minuten. Controlestand begint op de A1 grens met Duitsland richting Hengelo. Bij Hengelo 160.0. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Apkoude 38.0. De A4 Leiden richting Amsterdam bij Hoofddorp 15.1. De A4 ook grens met België richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht 245.9. En dan nog de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 49.7. En tot slot de A35 Wierden richting Hengelo bij Borne op de rem bij 52.7. Zometeen meer 58 Dutch 1000 met muziek van Akte de Munnik, DJ José en ook Kensington. Hoor je zo. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achterbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn en Julia. Zo, goedemiddag. 4 minuten over 12. We pakken de Dutch 1000 weer op met zometeen DJ José. Turn the lights off naar Agda en de Munnik. Ren, Lenny, ren. Radio 538 Dutch 1000. 864. dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind, ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig, of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Er zijn twee dingen net heel goed gegaan en daar ben ik dus echt heel blij om. Martijn en Julia. 538. Ik heb Ren, Lenny Ren gezegd in plaats van Len, Renny Len. Je zat er ook wel heel erg op te letten. Het overkomt me vaak. Ik ben blij sowieso dat Agde de Munnik regelmatig in de Dutch 1000 voorkomen, want ik vind die gasten fantastisch. En ik had het nummertje goed, want iedere keer als wij een hitlijst doen hier bij 538... ben ik bang dat ik één zo'n nummertje verkeerd noem en dat dan die hele lijst uit het lood loopt. Maar het gaat goed. Gaat het goed. Het gaat goed. Hey, het is zaterdagmiddag en heel Nederland zit natuurlijk in zijn eigen bubbel. De een die ligt brak op de bank met een kater. De andere die doet alsof hij zijn leven op orde heeft. Die is alweer aan het sporten. Maar wat speelt zich bij jou af? Daar zijn we eigenlijk heel erg benieuwd naar. En we vinden het leuk als je eventjes jouw bubbel in 3 cryptische woorden wil omschrijven. Eventjes wil inspreken via een audioberichtje via de app van 538. En dan gaan wij eigenlijk proberen te raden wat jij aan het doen bent op deze zaterdagmiddag. Dus pak even de app van 538 erbij. Spreek even 3 cryptische woorden in wat jij nu aan het doen bent. En dan gaan we dat eigenlijk gewoon even die bul proberen te doorprikken met z'n tweeën. App van 538 staat voor je open. 3 cryptische woorden over datgene wat jou op dit moment bezighoudt. Gaan wij ook door met de Dutch 1000. Straks komt Kensington langs met All for Nothing. Eerst DJ José, Turn the Lights Off. 863.

een heel raar einde aan deze plaat van. Jouw weekend, jouw 538. Martijn en Julia. Dit had ook een raar einde aan de avond van Joling gisteravond. Zo, dat videootje. Heb je dat gezien? Dat hij die gast het podium ophaalt en hem vervolgens neerhoekt omdat hij gozer bier over hem heen had gegooid. Ja, maar heel eerlijk, ja, ik heb die video gezien en ik snap wel Joling's reactie. Natuurlijk! Het is bloedirritant dat eeuwige bier gooien naar die artiesten, weet je. Toon een beetje respect. Kom daar gewoon gezellig. Ga een beetje meezingen, een beetje meedansen. Drink je bier op in plaats van dat je het gooit, weet je wel. Dat is misschien nog wel de allergrootste les. Waarom ga je 8 euro betalen voor een halve liter om die vervolgens door de lucht te keilen? Nou, prima. Nou, eigenlijk zou Joling gewoon gezellig naar 538 Koningsdag moeten komen, toch? Daar zijn in ieder geval bierdrinkers in plaats van biergooiers. Dat zou ik eigenlijk een hartstikke goed idee vinden, wat jij nu zegt. Misschien daarop mis kunnen pijnen. Ja, dat. Maar we kennen toch ook mensen hier die dat organiseren? Misschien dat we daar eens een keer... We kunnen er eens achteraan gaan. Hey. Eens even kijken, want we hebben ook een hele hoop mensen binnengekregen met hun 3 kritische woorden over de bubbel van vandaag. Alex, goedemiddag. Goedemiddag. Ik laat even horen wat jij instuurde. Dragen, loslaten, verdwijnen. Het klinkt als een soort goocheltruc. Nee. Het is geen goocheltruc. Ben je een soort zenmaster opleiding aan het volgen misschien? Nee, ook niet. Nou, vertel maar, wat ben je aan het doen? Ik ben voor een vriend van ons dingen aan het weggooien naar de stort. Oh, jij bent mensen aan het helpen met opruimen. Ja. Oh, dragen, loslaten, verdwijnen. Ja, nu begrijp ik het. Een echte vriend, hoor, in het weekend vrijwillig. Zeker weten. Alex, moet je hebben. Succes daar. Komt goed, dankjewel. Oké, hoi. Okay, hoi, hoi. Martine. Martine. Yes. Hoi, goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Jij stuurde deze in. Zo'n slipcursus shoppen. Zo'n slipcursus shoppen. Ik denk dan dat jij denkt, weet je wat vriend, ik breng jou even naar de slipcursus en mama gaat ondertussen eventjes wat winkelen. Nou, dat heb je helemaal juist. Dat klopt inderdaad. Omdat ik dat zelf waarschijnlijk ook zou doen. Ik heb dat ook. Ik heb ook een zoon die brengt dan naar de opvang en daarna gaat papa weer gewoon naar bed. Ja, dat is ook een goede keuze inderdaad. Maar een slipcursus, zeg maar, dat is gewoon in de auto dat je leert slippen of om moet gaan. Ja, ik heb echt geen idee. Waar denk jij aan bij een slipcursus dan? Dat weet ik echt niet. Nou, in dit geval, mijn zoon die is bijna 18, heeft zijn rijbewijs gehaald ondertussen en heeft van oma een... en opa een slipcursus gekregen. Dus ik lever hem nu bij oma af. En oma gaat met hem naar de slipcursus, waar je inderdaad leert hoe je moet, met je auto om moet gaan als die in de slip raakt. Nou, meer hoe je met jouw auto om moet gaan, denk ik. Maar. En oma gaat ook mee. Oma krijgt ook een cursus. Ja, dit is inderdaad voor behoud van onze eigen auto's. Ik snap dat helemaal. Martine, dankjewel voor je appje en een fijne middag nog. Een fijne middag. Hoi. Hoi, hoi. Brian. Hey, goedemorgen. Hey. Goedemiddag eigenlijk, hè, Nederland. Oh, ik weet al een beetje waar het heen gaat. Want jij stuurde in zonnebrandcreme, zwembad, Dutch 1000. Ja, nou, meer Nederlands ga je niet krijgen. Het is 15 graden, Brian. En jij ligt weer in een opblaaszwembad ergens in de tuin in Nederland. Ja. Ja, ik ben gewoon lekker aan het zwembad in Gran Canaria. Meneer zit weer in Gran Canaria. Nou, lekker hoor. Ja, heerlijk. Dankjewel voor een potje jaloezie. Maar goed dat je de Dutch 1000 luistert. Geniet ervan, vriend. Gewoon heerlijk hier zo. Goed zo. Chesto en Matthew Koma komen nu langs in de Dutch 1000. Wasted ga je horen. Fijne vakantie. Radio 560. Like us better when we're wasted. It makes it easier to think, the only time we really talk is when our clothes are coming off. Aalten tot Raccoon. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 859. Please don't give up the fight for no reason but your own. I never said that the fight would be easy, because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you. I see you every night when your star is shining bright, and I cry and I smile. I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother. So may this be your song. To fight for no reason but your own. 'Cause I never said the fight would be easy, because it won't. I will come look for you when this life is through with this body. But for now I still need to live. For we are not alone, and you are not alone. We're at home, loving, waiting, and so afraid. But I am so proud to be your father. So proud to be your mom. And I'll always be proud to be your brother. So may this be your song. Please don't give up the fight for no reason. Raccoon and Don't Give Up the Fight op 859 in de 538 Dutch 1000. Met zometeen flinke namen. Letterlijk ook, want je gaat de bank zitten zorgen ook. En ja, die kun je binnenkort ook live zien als je dat leuk vindt. De Koningsdag Countdown staat op. 9 dagen. Win 3 last minute tickets voor. 538 Koningsdag in Breda. Luister komende week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. De Droomselectie. Droom jouw amateurteam nog wel eens van oranje? Deze zomer selecteert Koeman een tweede team dat oranje achterna reist. Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie. De Droomselectie. Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Jumbo's koffiepads, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, ook 1 plus 1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Deze zomer selecteert Koeman een tweede team dat oranje achterna reist. Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie. De Droomselectie. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met eboekhouden.nl.

Je moet me echt geloven. Als jij van mij zou zijn, dan werd ik gek hierboven. Want zelfs als ik dan verlies met tennis, maakt het niet uit omdat mijn girl een tennis. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Want als jij langs loopt, staat mijn hart stil. Zijn alle bijtjes heel even verdoofd. Jou, vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Want als jij langs loopt, staat mijn hart stil. Zijn alle bijtjes heel even verdoofd. Ik zag je staan daar, op je hoge hakken. Je zag me niet, kom, niet je aandacht pakken. I might be small, maar mijn hart is het grootste. Ik ga je showen, ben de man uit je dromen. Daar reed je langs, baby, ik was gelijk in love. Mooie klok, mooie auto en een mooie lach. Was niet op zoek naar de liefde, maar jij liet me varen. Met stapel op je rode haren. Kies je voor mij of kies je toch voor hem? Je mooie ogen spreken, maar ik hoor geen stem. Maak je keuze, ik kan zo niet leven. Ik wil alleen de liefde van jou hebben gekregen. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Want als jij langs loopt, staat mijn hart stil. Zijn alle bijtjes heel even verdoofd. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Want als jij langs loopt, staat mijn hart stil. Zijn alle pijntjes heel even verdoofd. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits uit Nederland. 857. When he sees her face. It's a Loving Thing. Nummer 857 in de 538 Dutch 1000. Ik zag de omgekeerde mondhoeken bij jou, hoor. Dat betekent dat jij het wel een banger vond. Ik vond het een ontzettende banger. Maar dit, je komt in die lijst allemaal tracks tegen die je al jarenlang niet gehoord hebt. En dat je denkt van, oh ja, die hebben we ook nog. Ja, leuk. Ja, toch? Hey, ken jij nog zomaar on top of mind een paar winnaars van talentenjacht op televisie vroeger? Maan is letterlijk de enige die ik ken die echt, toch, succes... Ja, en, nou, ja, goed. En ja, Jamai. Ken ik dan ook, maar dat is misschien ver van voor jouw tijd. Ja, de jamai, eerste idols winnen, hoor. Even onder het stof vandaan. Er is ook een reden voor, want het is namelijk vaak zo dat de acts die zo'n talentenjacht niet winnen, vaak het meest succesvol worden. Ik bedoel, One Direction is daar hartstikke goed voorbeeld. Davina Michel, maar ook in Nederland zijn er een paar van die voorbeelden te vinden. Deze gasten heten De Flinke Namen. Daar zitten onder andere rapper Seven en de Flexicon. Die deden mee aan de Grote Prijs van Nederland, maar die wonnen dus niet. Wie dat jaar wel won, weet geen hond meer. Maar deze gasten hebben een beukige van een hit gescoord. Met Wolken. Nummer 856 in de Dutch 1000. Hey, lichtja na lichtja gaat voorbij. De rem is niet beschikbaar, niet voor mij. Ben ik hier of ik daar, allebei. Op mijn wolk, ik zit daar, alle tijd. Van de wereld, niks te haasten. Met planeten om me heen heb ik niks te maken. Ik droom op mijn wolk en ik lig te slapen. Alles kan hier en ik vind het maast. Om me heen is niks. Centrum van het universum ben ik. Sterren draaien om me heen, dus ik ben niet alleen. Ik zweef in het niks, dit is vreemd, dit is vreemd, dit is vreemd. En ik zie jullie wel, maar het gaat aan mij voorbij. Bij. En ik hoor jullie wel, maar het gaat aan mij voorbij. Ik kan je eventjes niet volgen. Ik kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit. Ik kan je eventjes niet volgen. Ik kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit. Zet hem op, schreeuwen mensen van de zijlijn. Maar ik hoor alleen mezelf praten. Ik haat het. Fuck hun, schreeuwen mensen van de zijlijn. Maar ik hoor alleen mezelf praten. Ik laat het, denken doe ik, slapen moet ik, het gaat niet. Vallen opstaan, daarom bloed ik, ik klaag niet. Conversatie, sorry maar, ik praat niet. Niks persoonlijks, echte shit, ik haat niet. Te moe om te haten, te druk om te slapen. Ik hoor alleen mezelf praten, dus laat me. Te hoog om te grijpen, te laag om te hypen. Ik hoor alleen mezelf praten, dus laat me. Dus laat me, dus laat me. Dus laat me, laat me, laat me. Dus laat me. Dus laat me. Ik kan je eventjes niet volgen. Ik kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit. Ik kan je eventjes niet volgen. Ik kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken. En ik kom er denk ik niet meer uit. En ik zweef in de lucht op de wolken. Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Remembering the only thing that made me feel like I was worth the love. We used to hold hands, now I dance alone. We had Springsteen playing so loud. We danced in the dark till it felt like home. With you, home was anywhere. En Dean Lewis en Used to Love op 855. Dutch 1000. Sorry, ik wist dat het nummertje nog even ging doen. 855. Wel belangrijk, denk ik, in zo'n lijst. Zeker belangrijk. Toch? Mensen zitten mee te schrijven natuurlijk thuis. Hey, Martin Garrix. Die je net hoorde was natuurlijk best wel jong toen hij doorbrak met Animals. Hij is, nou ja, denk ik, op zijn 17e brak hij internationaal door, denk ik. Ja, nou, nu is het 12 jaar later, is hij nog steeds 17. Ja, goed. Ja, nou, hij is nog steeds wel een beetje een babyface, toch? Nou, hij heeft inmiddels baard gegroeid, dus op zich... Een gast, maar ja. Ja, wat een ster. Maar goed, de volgende naam die je zo meteen in de Dutch 1000 bij had komen... die was nog jonger toen hij begon met zijn carrière. Sterker nog, veel jonger. Die stond op zijn 8e al te zingen op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Ja, jochie was hij toen nog. Stond hij daar een beetje te blaren. Ja, jaren later groeide hij uit tot, nou ja, ik denk... de allergrootste volkszanger uit Nederland die we ooit hebben gehad... en die we ooit zullen hebben ook, denk ik. De man is voor altijd de basis. Ik heb het over André Hazes. En ook hij staat in de Dutch 1000. Zeker meer dan één keer. Maar nu is het tijd voor Buonasera, Oh Marie op 538. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera. With the moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking. With the mountains and the sun coming to sight. But a little jewelry shop will stop and linger. While I'll buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina. Kiss me goodnight. Pa bu da bu da bu da bu da si ba fi ba fi ba bu si ba fi ba fi ba bon si ba signorina bon si ra. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper bon si ra. With that on moon above the Mediterranean Sea.